Minsan gusto ko nang iwanan ang larong ito, pero di nila ako pinapayagan. Buti na lang biniyayaan ng isang munting supling, kaya muling ginanahan. Sigurado kung hindi ka preparado, tarantado, pagkano, kahapon, kakohan dyan.